Моя діяльність в Верховній Раді більше акцентувалася на захист прав наших виборців. І, можливо, ну, я не можу порівняти так, але деколи я запитував, скільки ви там на місяць опрацьовуєте листів, так казали 12-15, а я часом 100 і 200. Ну, може, інші так само працювали, але я до цього дуже відносився, ну, я би сказав, відповідально. І мені навіть цікаво було працювати з людьми. Я їздив весь час, допомагав, наскільки міг. Правда, в мене не було ніяких фондів, і вже тепер останній етап передвиборної кампанії вже на теперішнього скликання. Люди були доведені до такого відчаю, все перекручували в такому розумінні, що все це винен депутат, що довели до такого стану там в Тернопільській області. Хоч фактично причина була зовсім інша, я знав цю причину, я хотів звернутися навіть в Рахункову палату, але я не хотів дискредитувати руху, тому що Бойко Богдан був голова облдержадміністрації. І якщо б я був звернувся в Рахункову палату, щоб перевірили, наприклад, куди були витрачені кошти з місцевого бюджету, то це був великий удар по Русі. Я не хотів цього робити. І я потім, ну, не кажу, що я каявся, але все ж таки, напевно, треба було зробити це таке. Тому що я в останній момент від казначейства мені дали довідку про те, що Київ розрахувався за 97-й рік повністю з дотаціями, бо Тернопільська область дотована була на 70%. І можна було розрахуватися зарплатою, хоч за поточний рік, за 97-й рік. І винуватий фактично була Тернопільська. Куди ці гроші були використані, невідомо. І отут є два моменти таких, я би сказав, негативні, які треба було б. Навіть я бачив, що і Ющенко піднімав це саме. От він раз виступав, і я почув це саме сказав, що я от думав і говорив серед людей, може, іншими словами. Перше, що бюджет формується неправильно зверху донизу, а треба знизу доверху. Що, допустимо, якщо збирають 25 мільйонів податків за місяць і 15 мільйонів відвозять до Києва, а потім Київ вертає 10 мільйонів, то для чого 15 мільйонів і 10 вертати назад, коли можна 5 мільйонів відіслати зразу, правильно? Тобто це не було б якась залежність перед Києвом, що руку тримати, як жебраки випрошувати. Але в даному випадку Київ дав мені довідку про те, що дійсно розрахувався. Я багато разів ходив до міністра фінансів, добивався. Але ще другий недолік є те, що як і прем'єр-міністр, так і голова облдержадміністрації можуть розподіляти гроші з бюджету, куди хочуть. Тобто немає принципів розподілу того бюджету. І надходять кошти, і вони можуть ті кошти післати туди, туди, чи купити якісь комбайни, чи там говорили, джондіри купили, чи ще кудись використати. І от це. І, але коли я виступав вже, бо я вже бачив, яка йде, висунули, хоч запевняли мене, що мене будуть підтримувати, висунули іншу кандидатуру, я вже говорив прямо. Але ходили зразу інші агітатори, говорили, що Горохівські обманюють вас і так далі. Тобто мені тяжко було переконати. Хоч тепер, ну, і люди купувалися на те, що там, допустимо, дав на відправу на церкву, купив, я хоч в прокуратуру написав про це, і прокуратура написала, дала мені листа, що в дійсності було порушено закон про вибори, але невідомо, хто, чи це було звідомо кандидата, чи без відома кандидата, ну то взагалі смішно. То, звичайно, я таке не міг зробити, і не міг я, бо я не мав стільки грошей, от, і я не міг, а була потреба, бо зараз Тернопільська область взагалі в загоні, там всі підприємства стоять, все стоїть, зарплати не дають, і нема ніякого, я не бачу, взагалі я навіть не знаю, який вихід із цієї ситуації, яка склалася. Я зробив висновок про те, що якась частина того електорату чи тих виборців просто була використана, ну, гроші зіграли якусь свою роль, якусь велику роль. Коли, наприклад, в 90-х роках і 94-х роках це зіграла національна ідея, то тепер вже в якійсь мірі зіграли гроші і зіграли ультрареволюційні. Такі от виступав Кун, Тризо виступав, вони вже з революційними ідеями, хоч фактично тоді, коли треба було, то вони ховалися і це. Тепер вже можна виступати з якими хоч ідеями, тому що зараз можна говорити про це все. Ну, чим я повинен завершити? Це для мене велика школа життя. Те, що я, можливо, сказав, це в якійсь мірі характеризує ту добу, яку я прохарактеризував. Можливо, крізь моє бачення, через мою особистість, через ці події, які я змалював, воно дасть можливість пізнати краще, що таке була радянська влада і так далі. І як з нею боротися. Ну, зараз вже боротися не треба. Хочу сказати, що це надало мені дуже великого досвіду. Я вважаю, що досвід – це також знання, але зовсім інші. І потрібно мати, звичайно, і теоретичні знання, але маючи теоретичні знання, як ми бачимо, у нас є багато докторів наук, а реалізувати їх, примінити в наших умовах вони не можуть. Навіть приїжджають американці, які також втікають і не можуть в наших умовах примінити. Тобто є досвід, його можна було би реалізувати, але я вважаю, що якщо я відкидаю, наприклад, революційний розвиток суспільства, тому що це є руйнівний, то зараз тяжко сказати, чи проходить еволюція, чи якісь застої, чи навпаки проходить якась інволюція. Тобто, тому що дуже суспільство розфіковано, і мені дуже прикро і боляче, наприклад, що армія наша розмовляє по-російськи. Я виступав на 16 липня в цьому році якраз на прийняття декларації, було десь около 1000 воїнів. То вони так зі мною по-українськи, а між собою всі по-російськи розмовляють. Я вважаю, що це неможливо будувати державу, коли армія розмовляє іншою мовою, мовою іншої держави. Не говорячи вже про інші якісь засади, хоча і звернувся зараз в Конституційний суд, я використав ще свій мандат депутата, я зібрав по 51 підпис, треба 45 підписів відповідно до Конституційного закону про Конституційний суд. Зібрали, передали, зараз мають вже більше як рік, правда, чомусь затримуються. Вже мали розглянути три подання. Щодо ігнорування статті 10 Конституції України Кабінетом міністрів, Адміністрації президента і Верховної Ради. І ігнорування в начальному процесі статті 10 державної мови, а також про закон про рекламу. Тобто є от така ситуація і, звичайно, потрібно її міняти. І я вважаю, що той процес, який зараз проходить, тобто він кинути якось непризволяще. Я вважаю, що повинна бути еволюція, але повинна проводитись політика впливу, політика тиску на певні механізми. Тобто повинно бути прискорення еволюції. І є можливості прискорити еволюцію. Якщо суспільство виховується, допустимо, там сім'я, оточення і засоби масової інформації, то в руках, наприклад, влади поміняти в засобах масової інформації так, щоб вона працювала на державу. Ну, а для цього, щоб поміняти якось, прискорити ту еволюцію, то вже завдання наших політичних партій як інструмент побудови держави, щоб ми впливали, ми шукаємо, яким чином вплинути на це. Ну, ми зараз партія, яка не має своїх представників в парламенті, і тому ми на такому шляху пошуку, шляху укріплення своїх сил і паралельно пошуку для партнерів, щоб об'єднатися, можливо, навколо якоїсь кандидатури в президенти, можливо, якимось іншим шляхом. Але, пане Вилку, ще от така канва ніби як не зачеплена, не докінчена. Я знаю, що у вас є донька. Про це, от, трошечки про це особисто, як у вас склалася доля? Так, ну, мені... Брати, сестри у вас, може, є, ви якось не згадували. Так, в мене є сестра... Може, коротесенько, пане. Є дві сестри в мене. Склалася доля дуже якось, дуже гарна сестра Ганя, вона 45-го року, так. І коли мати померла, якось так доля склалася, що вона була, мати померла в 59-му році, а батько помер в 78-му році. І так склалося, так батько одружився другий раз, і так склалося, що вона змушена була до тітки батькові поїхати в Запоріжжя, і там одружилася, і одружилася з росіянином. І створила російську сім'ю. Друга сестра з 55-го року, вона зараз живе в Первомайську, Кіровоградській області. То її син має два сини. Син один зараз вступив в Тернопільський університет, технічний університет, де я професором, почесним професором. Я вже про це навіть і не розказував. Я почесний професор технічного університету. Ну то вже хоч добре, що він вже із того середовища розвиковано. Вона мені розказувала, як там школи закривали російські, то страхіті просто. То цей народився від Грановського, Первомайську народився. Потім є брат. Брат вже від другої матері, 65-го року, він директором школи в Сорончуках. Він є членом, був членом УРП, членом РХП і так далі. Також неоднозначна доля, тому що коли він хотів поступати в педагогічний інститут, він також добре вчився, то я йому рекомендував на українську філологію, але там, значить, в цей час, ну, хочеться і прикро говорити, але я мушу говорити правду. В цей час на 15% російським вчителям більше платили. І дуже мати, тобто моя вже мачуха, дуже хотіла, щоб він на російську філологію. І там було навіть якісь від колгоспу, була якась квота. І він поступив на російську філологію. Тернопільський педагогічний інститут. Ну, я говорив з ним, ну, я бачу, що я на нього ще такого впливу тоді не мав, як мати. Але, я думаю, пройде процес, і дійсно процес прийшов, і одного разу, десь вже, коли він мав закінчувати, він добре вчився, його викликали в КГБ і запропонували йому, щоб він, що дадуть йому квартиру, що дадуть йому офіцера, щоб він тільки що працював з ну, щоб про мене давав інформацію. І він мені про це розказав, він відмовився і про це сказав. Тоді я вже зрозумів, що, ось, що в мене є брат. Він відмовився від російського, почав викладати українську мову і німецьку мову викладав. Ну то так, він ще не одружений. У мене особисте життя дуже тяжко склалося, тому що я, ну, я якийсь такий, я зараз більше прагматик, але я був такий якийсь романтик і часом дуже захоплююся. Перше таке захоплення в мене було ще в школі 15 років, коли я закохався учительку і це, і написав вірша, коли вона мені відповіла, що вона знала, що мені 15 років, хоч я був Я за півгодини, поки дійшов до школи, склав вірша. Це був мій перший вірш 16 років, у 59-му році. Ну, а потім вже так. І тоді я був дуже такий відвертий, прямолінійний, можливо, і це така риса моя відлякувала. Коли мені хотілося, наприклад, одружитися тільки з тим, хто мені подобається. І, а коли я сказав про свою біографію, то ніхто не дуже то поспішав. І я нічого не мав, крім це. От. Але врешті-решт я все ж таки одружився, вже мені було 37 років, я одружився. Народилася дочка у 82-му році. Як ім'я дочки? Соломія. Я пам'ятаю, як навіть ходили в ЗАГС, там був список, кого, яке ім'я давати. Але я хотів дати ім'я, ну я міг дати на честь матері, моя мати цього заслужила, щоб дати. Я знав, що дають на честь батьків, родичів, або на честь якихось релігійних свят, або на честь видатних осіб. Ну, я хотів дати якесь таке ім'я, щоб воно не було російським. Я не то, що я не любив росіян чи що, але в мене, вони навіть і написали статті, що я фашист і що я свою дочку вчу, навчаю, щоб ненависті до всього російського. Фактично, в мене нема ненависті до російського. Просто я відчув, в якому загоні українська мова, як знущається з нею, як її мають за ніщо. От, і тому я на кожному кроці, що я тільки міг зробити, я хотів відстоювати. І я хотів дати їй таке ім'я, яке не має аналогічного російського. Я вибрав 5, ходив навіть в бібліотеку і зупинився на Соломії. Ну, може, відповідає і нашій цій Соломії Крушельницькій, яка народилася там біля цього, біля Тернополя. Вона тепер вже доросла, ваша донька? Так, вона зараз, їй вже 16 років. Після 9 класу її, вона вчилася, ну, все на 5, на відміну вчилася, навіть і в такому просто. Але в 9 класі, і пішла, закінчила 10 класів паралельно музичної школи. І після 9 класу її почали агітувати, що вона поступила в музичне училище. Ну, я не дуже хотів, практично я казав, кажу, що Соломійко, ти, кажу, бачиш, ти ще 16 років, а я знаю, як мені було 16 років. Тобі даються легко предмети, ти ще сама не знаєш фактично, чого ти хочеш. Може, ти захопишся чимось іншим. Ну, але я не хотів на неї тиснути. Думаю, нехай вона сама вирішує. І вона поступила, там, замість 4 екзаменів вона здала 2 екзамени, на відмінно. На скрипці грає на піаніно. Але зараз вона мені сказала, каже, тату, я хочу свої сили попробувати в 99-му році в Києво-Могилянській академії. Вона вже на 2-му курсі. Вивчила англійську мову, вчить, зараз ходить на навчання. І хоче, вже зареєструвала, ходила в міськраду, зареєструвалася, і хоче екстерном здати екзамени за 11 клас. Разом з тою школою, де вона вчилася, щоб дати. Бо її училище треба вчитися 4 роки. Ну там вже її готовили в консерваторію і все. Так що, от такі-то мої сімейні справи. Так, дякую вам тоді, здається, ми так виклали. Ще не завжди можна з нашим деталями ще розповідати, але в нас все-таки головне – це той період вашого родного. Може, я щось опустив, так, може, я щось опустив, може, ще якісь гостріші були моменти в моєму житті, бо дуже було, я кажу, що дуже було багато таких якихось перипетій, метаморфоз, перетворень всіляких. Всяких подій, але я кажу, що були такі події, коли вже я знав себе, я знав, що я вистою, що в мене є сили волі, що я ніколи не зламаюся, але такі події були, що мене просто до того доводили, що треба сказати, треба І потім я тоді вже бачив, що я, бо я хотів їх, ну, так би сказати, перехитрити і обдурити. Але це не той апарат, який можна перехитрити і обдурити. Я прямо тоді сказав вже в кінці, я бачу, так, можете мене звільняти, понижати в посаді, що хочете робити, але я писати заяви в газети не буду і виступати також не буду. І навіть той, коли була моя жінка вагітна, то той завідуючий КГБ Степанян одного разу десь так, тільки так обернувся і мені подав руку і поздоровив мене з тим, що народи. Вони вже все знали, мали інформацію. Я так зрозумів, що вони в якійсь мірі навіть мене і поважали за те, що... Таку стійкість. Ну, то, що я... Бо вони тих... Вони так зламали, кинули, плюнули і все. І тоді... Ну, я не говорю, що це... Ну, от все-таки ваше покоління, кажете, щасливе тим, що вдалося не просто перехитрити їх, а вдалося таки перемогти. І тепер навіть ті противники української держави, і вони мусять волею-неволею теж її будувати. Ну, я думаю, ми на цьому можемо закінчити, так? Дякую, пане Левко. Це було у нас 27 жовтня 1997 року. Була бесіда із паном Левком Горохівським. Я розмовляв 27 жовтня 1998 року. Я, тобто, Левко Горохівський. Мене охрестили, правда, Левко, я ще не сказав, не додав до біографії те, що мене охрестили Левко, але метрики, тобто свідоцтво про народження, мені не дали аж до 59-го року. В школі мене вчителька німецької мови дуже, ну, я не знаю, чи вона мною захоплювалася, чи що, вона завжди писала Лев, Лев. Я був Лев у школі. А вже коли я поступав в інститут, моментально виробили якусь копію метрики. І треба було паспорт робити, вже не було коли щось міняти. Мені було 16 років, я не дуже то... І написано було Леон Теодорович. І я так вже Леон, я так вже і Лев, і Левко, і Леон, і Леонід мене називали. От. Але фактично я охрещений як Левко. І ми вас так знаємо, і так любимо. Дякую вам.